deli gönül feryat etme boşuna. Deli gönül feryat etme boşuna. Hal bilmez kişiye yar olamazsın. Bir mürşide bağlamazsan üzülür, hakkın huzurunda var olamazsın. Medet sevdim. Bir mürşide bağlamazsan üzülür, hakkın huzurunda var olamazsın. Medet sevdim. Vefasız güzelden olur mu çare? Vefasız güzelden olur mu çare? Yoruldum derdinden öldüm bin kere. Düşme bir zalıma göz göre göre. Sen insan olursun kör olamazsın. Medet sevdim. Düşme bir zalıma göz göre göre. Sen insan olursun kör olamazsın. Medet sevdim. Akarsu bülbüller ötmez bağında. Akarsu bülbüller ötmez bağında. Dumanlar eğlenir gönül dağında. Aşk ateşi yanar oldu bağında. Yanmış yüreğime kar olamazsın. Medet sevdim. Aşk ateşi yanar oldu bağrımda. Yanmış yüreğime kar olamazsın. Medet sevdim.